Όμως έχω το δικαίωμα να σας κοιτάξω στα μάτια και να πω τούτο. Τούτο. Τούτο. Τούτο. Τούτο. Τούτο. Τούτο. Ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Μπράβο. Τούτο είχε να μας πει ο πρωθυπουργός της χώρας. Σε μια ωραία κατάσταση βρίσκεται η χώρα, αν έχετε καταλάβει. Έτσι κι αλλιώς βρισκόμασταν σε ωραία κατάσταση. Με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 3 χρόνια, ας βάλουμε και τα προηγούμενα, τα μνημονιακά. Ήρθε και η τριετία, έκατσε από πάνω μια χαρά και τώρα μπαίνουμε και στα σκάνδαλα. Αυτό που έλειπε, δεν το είχαμε, είναι η αλήθεια. Είχαμε όλα τα άλλα. Αλλά σκάνδαλα, οσμή σκανδάλων. Μάρτυρες με κουκούλες χωρίς προστατευόμενους, εριστική Χρυσή Αυγή γενικότερα. Όλα αυτά δεν τα είχαμε, τα έχουμε τώρα και νομίζω περνάμε ακόμη καλύτερα από αυτό που περνούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και φαίνεται ότι θα περάσουμε ακόμη καλύτερα στο μέλλον, το οποίο μέλλον έχει και κάτι εκλογές από εδώ και πέρα, σε αυτό το χρόνο, στο τέλος του ή την επόμενη χρονιά. Θα πάμε με τον ανεμιστήρα. Τη λάσπη, τα γνωστά οικοδομικά υλικά και όχι μόνο. Ο Αλέξη Τσίπρας τούτο ήθελε να μας πει, αλλά δεν είπε ότι τα χειρότερα έρχονται. Αυτό ήταν μοντάζ. Το σωστό είναι αυτό που ακολουθεί. Όμως έχω το δικαίωμα να σας κοιτάξω στα μάτια και να πω τούτο. Το πολιτικό και ποινικό μας μητρό είναι πιο καθαρό και από τον ξάστερο ουρανό. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Και γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Και γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Δεν γίνονται πράγματα σε αυτή τη χώρα. Είμαι πολύ ταλαιπωρημένη γι' αυτό. Γίνονται πράγματα, δεν γίνονται πράγματα. Ο Τσακαλώτος και λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι το ποινικό, το πολιτικό τους ποινικό μητρό, είναι πιο καθαρό και από τον ξάστερο ουρανό. Είναι ωραία να νιώθει έτσι ένας πρωθυπουργός, να νιώθει έτσι ένας άνθρωπος, ο οποίος πήρε τη μία Κυριακή ένα όχι 62% και την επόμενη έφερε ένα μνημόνιο. Είναι ωραία να νιώθει ότι το ποινικό του μητρό είναι καθαρό. Παίρνουμε και δείγματα για το τι σημαίνει για αυτόν ενοχή. Για το τι σημαίνει ψέμα, για το τι σημαίνει απάτη, όχι πολιτική και η κανονική απάτη. Είναι ενθαρρυντικό να υπάρχει πρωθυπουργός που να νιώθει ότι είναι καθαρός σαν τον ξάστερο ουρανό. Βέβαια τα λέει αυτά συγκρινόμενος με τους άλλους. Αλλά οποιοδήποτε συγκριθεί με τους άλλους είναι ένα θέμα. Αν βάζει τον εαυτό σου στη σύγκριση με τους άλλους, με όλο το πολιτικό σύστημα, έτσι όπως έχει κυβερνήσει και έτσι όπως έχει πορευθεί. Ο Τσακαλώτος λοιπόν είναι πολύ αισιόδοξος γιατί γίνονται πράγματα μετά την Βάνα Μπάρμπα. Έρχεται ο Ευκλήτης Τσακαλώτος να μας πει τι ακριβώς πράγματα γίνονται. Προσπαθούμε από αυτή την κρίση να έχουμε ένα εναλλακτικό μοντέλο, ένα μοντέλο που παίρνει την πραγματική ελληνική οικονομία με τις τρούφες, με εισαγόμενα γουρουνάκια για να ψάχνουν να βρούνε τις τρούφες. Μα τι φάρμακο είναι αυτό? Αν ανοίξαν όλα τα φάρμακα από έξω, θα έβγαζα βιβλίο σαν τον Τζελεμεντέ. Ρε πράγμα που φτιάχνω σήμερα, ε. Θα το πιω όλο αυτό. Ας πιω σου πιει, κι αν δεν δει καλό με το υπόλοιπο τον τρίβεται. Αν θέλω να συνεχίσω πρέπει να παίρνω φάρμακα. Νοβάρτης φάρμακα και ο Βέγκος και ο πολιτικός Βέγκος, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Τσακαλώτος με τα γουρουνάκια και τις τρούφες. Γίνονται πράγματα, γίνονται φάρμακα σε αυτόν τον τόπο, να το αναγνωρίσουμε. Και είμαστε όλοι πατριώτες, να το πούμε αυτό. Μερικοί από εσάς έχετε και χαρτί, πήγατε προχτές στο συλλαλητήριο, αποφυτίσατε επιτυχώς από το συλλαλητήριο, άρα είστε πατριώτες. Κάποιοι άλλοι δεν πήγαμε στο συλλαλητήριο, είμαστε λίγο ντεμή πατριώτες, μπάζουμε λίγο, είναι η αλήθεια. Όμως θα ακούσουμε τον ορισμό του πατριώτη, οπότε νομίζω θα ταυτιστούμε όλοι. Ο πατριωτισμός, φίλες και φίλοι, δεν είναι δήλωση και ρητορία. Ο πατριωτισμός είναι πράξη καθημερινής αρετής. Πατριωτισμός του λαδώματος, πατριωτισμός της διαπλοκής, της εξαπάτησης του κράτους, της ιδιοποίησης του δημόσιου συμφέροντος, πατριωτισμός της μίζας και της διαφοράς. Είμαι κομμουνιστής, θέλω να τα φάω όλα τώρα. Πάει σκατούλες. Το σημείωμα αυτό μου υπενθυμίζει την υποχρέωσή μου να πάρω ένα φάρμακο. Ξανά Βενιζέλος, ξανά Σαμαράς πάνω από τους είχαμε ξεχάσει, πάλι στα παράθυρα, πάλι να είναι δικαιωμένοι, πάλι να νιώθουν αθώοι, πάλι να μας λένε ότι θα πληρώσουν αυτοί που τους καταλογίζουν διάφορα. Είναι λίγο μπερδεμένη όλη αυτή η ιστορία, προφανώς δεν αποδεχόμαστε όλα αυτά που βγάζει η κυβέρνηση, γιατί από την κυβέρνηση βγαίνουν. Με τη συνεπικουρία της δικαιοσύνης ή τμήματος της δικαιοσύνης πετάχτηκαν 10 ονόματα. Κανείς δεν ξέρει αν είναι αθώοι, αν είναι ένοχοι, σε τι βαθμό είναι ένοχοι, αν έχουν πάρει, δεν έχουν πάρει. Οι τρεις που τα είπαν είναι προστατευόμενοι, κανείς δεν θα τους μάθει, δεν τους ξέρουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Ζητάνε οι ένοχοι, οι μισοί, να μάθουμε ποιοι ακριβώς είναι. Τα γνωστά μπερδέματα που συμβαίνουν πάντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει αυτό, προσπαθεί να φτιάξει μια ιστορία, αλλά την κάνει πολύ άτσαλα. Και χάνεται μέσα εκεί η ουσία. Μάλλον το κάνουν και επίτηδες ή τους ξεφεύγει, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Όλα αρπακόλα. Όλα είναι πιθανά. Όλα αυτά που παρακολουθούμε και βλέπουμε είναι πιθανά. Κάποια στιγμή θα ξεδιαλύνει, μάλλον, η ιστορία. Όποιος έχει το κουράγιο και τι θα έχει μείνει τότε σε 2, 3, 4, 5 χρόνια. Αυτό που είναι το βασικό, βασικότερο όλων, είναι ότι πέφτουμε από τα σύννεφα. Νομίζω πάρα πολλοί κόσμος. Τεράστιες εταιρείες, εταιρείες κόσμημα για το οικονομικό σύστημα του πλανήτη, όπως ήταν η Siemens, όπως είναι η Novartis, κάνουν τέτοια πράγματα. Να δωροδοκούν αξιωματούχους, κυβερνήσεις, να δωροδοκούν υπουργούς, πρωθυπουργούς, εδώ, αλλού, παραπέρα, δεν ξέρω εγώ και ποιους άλλους, για να αυξήσουν το κέρδος τους. Σε πλάτη, σε βάρος και στην πλάτη των ασφαλισμένων, γιατί εδώ δεν είναι τηλέφωνο όπως ήταν οι Siemens, μιλάμε και για υγεία, μιλάμε για φάρμακα των ανθρώπων, κάτι πολύ σπουδαίο στην ανθρώπινη λογική, όχι στη λογική του καπιταλισμού. Όλα στο βωμό του κέρδους, για άλλη μια φορά μετά τη Siemens, εδώ στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό γίνονται περισσότερα τέτοια, αποδεικνύεται όλη αυτή η πάρα πολύ ωραία φούσκα και βγαίνουν και τα κατάλληλα συμπεράσματα, αν κανείς έχει τη διάθεση, πώς ενοχοποιούν τον κόσμο. Θυμόσαστε τότε που θέλανε να κόψουν τη φαρμακευτική δαπάνη και λέγανε ότι ο Έλληνας έχει μια μανία να παίρνει φάρμακα, γιατί με αυτά αισθάνεται υγιής και καταναλώνει πολλά φάρμακα. Ενώ οι μίζες ήταν το θέμα. Την είχαν φουσκώσει τη φαρμακευτική δαπάνη, όντως ήταν πολύ ψηλή, γιατί τραβολογούσαν όλοι οι μίζες από εδώ και από εκεί. Δεν έχει αποδειχθεί ακόμη τίποτα, δεν ξέρουμε ποιοι ήταν, αλλά προφανώς κάποιοι θα ήταν. Και κατά τα άλλα έφταιγε ο απλός Έλληνας πολίτης, όπως έφταιγε ο τυροπιτά σε μια άλλη περίπτωση. Όπως γενικότερα φταίνε πάντα οι Έλληνες πολίτες για όλα αυτά που κάνουν αυτοί, και όταν έρθει η ώρα αποκαλύπτονται και μετά πορεύονται με τα νέα συστήματα. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί είναι ένοχοι, ούτε και αθώοι, δεν βάζει κανείς το χέρι του στη φωτιά. Το πήγε ο Βενιζέλος χθες που βγήκε στο Sky, δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για κανέναν. Μίλησε βέβαια για τον εαυτό του άνθρωπος, λογικό. Ο Σαμαράς κι αυτός έκανε μια δήλωση. Εμείς θυμηθήκαμε κάτι παλιό από τον Αντώνη Σαμαρά. Βάλαμε τέλος στο φαύλο κύκλο της ύφεσης. Μετά από 6 ατέλειωτα οδυνηρά χρόνια, το 2014 ανατέλει με τη διαφθορά παντού. Ματραντεμάν, μαϊ σπιντιμάν, μαϊ σπιντιμάν τα πατέ. Ερωμέγγε, αϊ με τε πασάβα. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Βοή μαρεμάν, ήρω βενιντέλμα. Όλοι οι Έλληνες είμαστε κατά βάθος και λίγο μακαρίες. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλήθεια που την μεταδίδουμε από τότε που ήταν πρωθυπουργός Σαμαράς. Τα κατάφερε πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε στο κάδρο, τον έφερε μπροστά τον Αντώνη Σαμαρά που ήταν λίγο στις πίσω θέσεις. Και έτσι λοιπόν ο Κυριάκος έχει το γνωστό πρόβλημα ότι η πλευρά αυτή μέσα από το κόμμα ξαναβγαίνει μπροστά, έστω και έτσι, και μπορεί να παίξει έναν χι ρόλο στο μέλλον. Όλοι είναι ευχαριστημένοι από όλα αυτά που γίνονται. Τα μισά έχουν παραγραφεί, να το πούμε και αυτό. Βλέπω εδώ και έναν ακροατή, ο Μάριος τώρα μου στέλνει καλημέρα μια ερώτηση. Είμαστε 11 εκατομμύρια και πήραμε 30 εκατομμύρια εμβόλια από την Νοβάρτης. Νομίζω 16 εκατομμύρια ήταν τα εμβόλια, τέλος πάντων. Πήραν πολύ περισσότερα πάντως. Μια μπάζα ήταν αυτή από τις πολλές. Τι δεν καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω εγώ, καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν είναι εκεί το θέμα τι καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Απλά για να προχωρήσει παρακάτω πρέπει να υπάρχουν και κάποια στοιχεία. Όχι με τέτοια νούμερα όπως το λες εσύ καφενιακά, όπως το λέω εγώ λιγότερο καφενιακά. Όλα αυτά πρέπει να αποδειχθούν, αλλιώς δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό το τόσο συνολικό και το τόσο γενικό. Σίγουρα τα υπερδιπλάσια από τον πληθυσμό εμβόλια κάτι μπορεί να δείχνουν, αλλά και εσύ όταν πας να πάρεις πατάτες δεν παίρνεις δύο, πόσες που θες να φας δεν παίρνεις και λίγο παραπάνω, να υπάρχουν στο σπίτι, έτσι φαντάζομαι σκεφτήκανε και αυτοί που τα πήραν, να έχουμε ένα εμβόλιο, άνθρωποι είμαστε, παθαίνεις κάτι, να μην, δεν σε πιάνει το πρώτο, έχεις μια δυσλειτουργία. Όλα αυτά θα απαντηθούν, φαντάζομαι, στις σχετικές επιτροπές που θα φτιαχτούν από τους ίδιους για να ελέγξουν τους ίδιους. Γιατί και αυτό είναι ένα άλλο παλαβό αυτού του συστήματος. Γίνεται ένα σκάνδαλο, έτσι όπως γίνεται πάντα στην Ελλάδα, με τα άπειρα παράθυρα που έχουν οι νόμοι, διατάξεις, οι επιτροπές, οι υποεπιτροπές και οι επίτηδες είναι φτιαγμένα για να μην μπορεί να βρεθεί άκρη. Πέφτει μετά λάσπη, λασπώνονται πάρα πολύ, θολώνεται η ατμόσφαιρα, δημιουργείται ένα κουρνιαχτό τέτοιο που τα χάνουν όλοι και του θεωρούν όλου λερωμένου και βρώμικου. Φτιάχνεται η σχετική επιτροπή στην Βουλή, είναι οι ίδιοι που ελέγχουν τους ίδιους, θα πάνε εκεί, θα κουκουλεθούν με κάποιο τρόπο ή δεν θα κουκουλωθούν ή θα αποδείξουν όλοι το χαρτί που αντιφάσκει σε σχέση με το απέναντι χαρτί που θα βγάλει ο άλλος και θα κλείσει κάποια στιγμή υπόθεση χωρίς να έχουμε καταλάβει ακριβώς τι έχει γίνει. Προσπαθώ να θυμηθώ και αν μπορείτε βοηθήστε σε ποια από τις επιτροπές αυτές της Βουλής, σε ποια από τα σκάνδαλα των τελευταίων 10-15 ετών έχουμε καταλάβει ακριβώς ποιος πήρε τι. Και αν το ξέρετε, γιατί έχουν έρθει πολλά σκάνδαλα, εξοπλιστικά, Siemens και άλλα πολλά, ποιος ακριβώς, δεν λέω ποιος έχει πληρώσει, ένας-δύο, το αφήνουμε στην άκρη. Τι, αν έχετε καταλάβει ποιος ακριβώς είχε εμπλακεί και τι είχε κάνει. Ενώ η χώρα βουλιάζει, ενώ τα μνημόνια έρχονται, ενώ υπάρχει η γενική απογοήτευση και η οικονομική ανέχεια, ενώ έχει τσακιστεί ο λαός στα μέτρα και στους φόρους, ο ένας προσπαθεί να κυνηγήσει τον άλλον. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος που βγήκε χθες στη Σία Κοσιόνη το είπε με το δικό του τρόπο. Με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παγγελόπουλο και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης θα ασχοληθούμε μετά τις εκλογές. Όταν υπάρξει νέα Βουλή και νέα κυβέρνηση. Με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παγγελόπουλο και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης θα ασχοληθούμε μετά τις εκλογές. Ωραίο είναι αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Να προσπαθείς να ζήσεις αυτόν τον τόπο αξιοπρεπώς, να προσπαθείς να ενταχθείς μέσα σε όλα αυτά, να επιβιώσεις από όλα αυτά που γίνονται και να έχεις τον ένα πολιτικό να υπόσχεται μόλις χάσει τις εκλογές ο νυν ότι θα τον κυνηγήσει, θα τον κάτσει στο σκαμνί και χαρά στην όρεξή τους. Και το λέει εδώ και ένας άλλος ακροατής. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, τον οποίο κανείς δεν το θέλει. Όλοι τον κατηγορούν και δεν μπόρεσαν σε καμία από τις σχετικές αναθεωρήσεις να τον αλλάξουν. Κανένα απολύτως κόμμα. Τον κρατάνε όλοι για να κρύβονται όλοι πίσω από αυτό. Και η παραγραφή έρχεται και τάχιστα. Εν τω μεταξύ, άμα γίνει κάτι, η παραγραφή έρχεται πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορεί κανείς να κυνηγήσει όπως θα ήθελε, αν ήθελε, τον άλλον. Όλα αυτά γίνονται για το Θεά Αθήνα, όπως λέει ο Τσακαλώτος. Εμπλέκει στον κόσμο και δεν είναι για τη Θεά Αθήνα τέτοια, και δεν είναι για τη Θεά Αθήνα τέτοια συνέδρια, όταν έχεις μια σύλληψη για την ανάπτυξη. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει και μια άλλη στρατηγική που θεωρεί ότι μπορεί να φέρει την ανάπτυξη. Ότι μειώνουμε τη μιλόπιτα και το κατσαβίδι, ας πούμε. Ότι μειώνουμε τη μιλόπιτα και το κατσαβίδι, ας πούμε. Και δεν είναι για τη Θεά Αθήνα τέτοια συνέδρια. Είναι για τη Θεά Αθήνα. Ωραίος είναι ο Τσακαλώτος γιατί τολμάει και μιλάει. Τολμάει και μιλάει και θέλει μέσα στο λόγο του να βάλει και αρχαία ελληνικά ρητά, λατινικά, τα βάζει όλα μαζί, τα μπλέκει, καταλήξεις, τα γέννη, αρσενικό, θηλυκό, τα μπλέκει πάρα πολύ όμορφα. Είναι απολαυστικός, είναι ρήτορας, είναι ένας σύγχρονος ρήτορας, επειδή ακριβώς μιλάει έτσι. Το θέμα βέβαια με τον Τζακαλώτο δεν είναι, η κριτική δεν είναι για το πώς μιλάει, είναι για το τι πράττει. Αλλά επειδή αυτό λίγο πολύ το γνωρίζουμε όλοι, το ξέρουμε, πάμε στο άλλο που είναι πιο ανάλαφρο. Όλα λοιπόν για τη θεά Αθήνα. Όλοι όσων τα ονόματα έχουν εμπλακεί χρόνια τώρα, 20-30 χρόνια, σε σκάνδαλα, σκανδαλάκια, μίζες, μιζάκια και όλα τα άλλα, βγαίνουν και κάνουν την πρώτη δήλωση που λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Είναι λάσπη των αντιπάλων, είναι λάσπη στον ανεμιστήρα. Θα αποδειχθεί το δίκιο και η αλήθεια που έχω. Δεν έχω βάλει το χέρι στο μέλι. Οι απέναντι λένε θα μπει και το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο. Θα χυθεί και άπλετο φως. Θα θυμόμαστε όλα αυτά. Άπειρες περιπτώσεις. Κάποια στιγμή στην σύγχρονη ιστορία υπόθηκε και το πηγαίνε τέτα και στον εισαγγελέα, όποιος έχει στοιχεία. Επειδή λέγονται και τώρα όλα αυτά, βάλαμε τον πιο αθώο από όλα. Τον πιο αθώο από όλα να πει περίπου την ίδια φράση. Ούτε δώρα πήρα, ούτε είχα σχέση με τις μίζες. Ούτε δώρα πήρα, ούτε είχα σχέση με τις μίζες. Και αυτά τα γράφουν οι εφημερίδες, έτσι. Ο Άκης. Αν κάτι γράφανε οι εφημερίδες, ήταν αυτό ότι είχε, ούτε δώρα είχε πάρει, ούτε μίζες. Από το να τους βάζουμε όλους από χτες ή παλαιότερα σκάνδαλα ή πρόπερση και αντιπρόπερση, βάλαμε έναν που τους εκφράζει, θα φτιάξουν και σύλλογο. Πως υπάρχουν οι ανεξάρτητοι στη Βουλή και είναι από κάτω σε ένα τσουβάλι όλοι μαζί. Έτσι λοιπόν έχουμε το σύλλογο αθώων πολιτικών διαχειριστών των κοινών αγωνιών και θεμάτων του ελληνικού λαού. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, 211-208-200. Είναι λίγο βαρετό το θέμα των σκανδάλων μέχρι να μπει σε μια ευθεία και να αποκαλυφθούν λίγο περισσότερο. Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που έχει δημιουργηθεί μια κοιλιά, δηλαδή δόθηκαν τα ονόματα, αλλά περιμένουμε και όλο αυτό γίνεται με ρυθμούς Κυριακής. Κάθε Κυριακή θα βγάζει κάθε εφημερίδα τα δικά της και πάει, κυλάει αργά στο Τενεσί το που ρίχναν οι άλλοι τις τάπες εκεί για να γίνει το ουίσκι. Αλλά θα το περάσουμε και αυτό, γιατί πρέπει με αυτό το θέμα θα πάμε σε εκλογές. Το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι. Εν τω μεταξύ, χθες ήρθε και το σκάνδαλο του Καμένου, αλλά ποιος να ασχοληθεί με αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος να ασχοληθεί. Άλλωστε, δεν έγινε και η αγορά πολυσία, όπως λέει ο Καμένος. Οπότε δεν τίθεται θέμα. Δεν υπάρχει και ο Παπαδόπουλος, νομίζω, δεν τον βρίσκει και κανείς. Και αυτός μάρτυρας, αλλά έχει εξαφανιστεί τελείως. 2-11-208-200. Αν φορέσετε την κουκούλα, το κάνετε συχνά. Αν είστε προστατευόμενοι μάρτυρες ή αν ξέρετε κάτι για την υπόθεση, ορκιστείτε ενώπιον Θεού, ανθρώπων και Αποστόλη και πείτε αυτά που θέλετε να πείτε ή στείλτε SMS, γράψτε real και εννοώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 και πέφτει ένα ηχητικό εδώ κανονικά, το όχι, να το βάλουμε και εμείς μια φορά, ρίχτω. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20 δισεκατό βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Μπέρδεμα είναι όλο αυτό, δεν έχει σημασία. Μπορείτε και να μην στείλετε έτσι SMS, αλλά αν στείλετε να ξέρετε ότι όλα αυτά ισχύουν όταν θα σχηματίζετε τον αριθμό. Και το άλλο που είναι τσάμπα. Ανάλογα την εταιρεία που έχετε, το email είναι τσάμπα ακόμα, το οποίο είναι studio@realfm.gr. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και επειδή τα φάρμακα έχουν έρθει στην επιφάνεια και παίρναμε πολλά φάρμακα ως λαός και όλα αυτά πληρώνουμε τώρα, ότι θέλαμε φάρμακα, ότι θέλαμε την υγειά μας δηλαδή. Ακούστε και αυτό από μια παλιά κρατική διαφήμιση. Καλημέρα. Ασκόμηλο. Καλώς το Θανάση. Τι έγινε, σε χάσαμε. Τι έχεις. Τι έχω και τι δεν έχω. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί της ηλικίας. Κομάρες έχω, πονοκέφαλο έχω. Βουίζουνε τα αυτιά μου, πονάει ο λαιμός μου. Το ζεστό. Είμαι άρρωστος, σου λέω. Και τι κάνεις. Τι κάνω. Ναι. Φάρμακα. Παίρνω φάρμακα. Πολλά φάρμακα. Γρυπέξ για τη γρήπη. Βιξέξ για το βήχα. Λαριγκέξ για το λαιμό. Κομαρέξ για τις κομάρες. Νοβάρτης Καβάλα. Νοβάρτης. Τζίβαν Ντεγκιάν και Ντουνιάμι. Κεφάλι μου. Αλλά να. Αυτό το χάπι θα με σώσει. Ηρεμούλα. Θα το παίρνω λίγο. Τσάμπρα, κατάμπρα, αϊ-δου-ι-δου. Αλλά να, αυτό το χάπι θα με σώσει. Η μάσα. Άσουνε για μαλενάτε, στο τούτο κυβελάτε. Βρε, αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Σάμπρακα, σάμπρακα, κατάδρα. Άι ντουρι, άι ντουρι, ντουρι, δά. Στο τούτα τελείσουν έσμα, στο τούτσι καβαβά. Γεια σου Γιάννη, κουκιά σπίρνω. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Νοβάλης. Άσουνε τζαμπάνε δάδε. Άσουνε τζαμπάνε δάδε. Δάδε δάδε άσουνε. Σάδρα κατάδρα. Άι δουλί δουλί δά. Σάδρα κατάδρα. Ειδήσεις που τάνε στα κρεβάτια σας. Ακούσουμε ειδήσεις. Με επίγνωση των δυσκολιών και με πλήρη συνείδηση της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλουμε ακόμα όλοι μας, μπορώ σήμερα με σιγουριά πια να πω ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Επιτέλους πια με αυτά τα καλύτερα, όλο θα έρθουν τα καλύτερα και θα έρθουν τα καλύτερα, χάλια περνάμε με τα καλύτερα, ας δούμε και τα χειρότερα για να κάνουμε τη σωστή σύγκριση. Είμαστε λίγο εριστικοί είναι η αλήθεια, εδώ χρόνια ως εκπομπή, αλλά τελικά έχουν γίνει πάρα πολύ ιεριστικοί, όπως έκανε δήλωση, δήλωση, νέα δήλωση, ο Μίκης Θεοδωράκης. Είναι ότι είναι χρυσή αυγή, θα είναι 100, 200, 300. Όταν είναι 1 εκατομμύριο, τι θα πει αυτό, αγαθούν όλοι αυτοί. Θα πεις γιατί όχι τη χρυσή αυγή, που αγαπούν την πατρίδα. Ναι, την αγαπούν, αλλά με έναν τρόπο εριστικό. Με έναν τρόπο εριστικό. Αυτή η δήλωση είναι στην πρώτη σελίδα του site, του επίσημου site της Χρυσής Αυγής. Μόλις μπείτε, κάτω από τους μέανδρους, κάτω από αυτό το σύμβολο, υπάρχει ο Μίκης Θεοδωράκης να λέει πόσο πατριώτες είναι οι Χρυσαυγίτες και ότι αγαπούν με έναν εριστικό τρόπο την πατρίδα. Είναι αλήθεια και οι Ναζί τότε, το δεκαετία του 40, στο Δίστομο, ήταν πάρα πολύ εριστικοί. Ακόμη πιο εριστικοί ήταν στα Καλάβρητα. Επίσης, τώρα που το συνειδητοποιώ, και ο Ρουπακιάς ήταν εριστικός και έδειξε αυτή του την εριστικότητα στο στήθος του Παύλου Φίσα. Όλοι λοιπόν εριστικοί. Δήλωση, σημερινή, χθεσινή για την ακρίβεια, για όλα αυτά που συμβαίνουν το 2018. Μίλαγα χθες με τη μάνα μου και λέγαμε για το συλλαλητήριο. Ναι. Και γυρνάει τώρα η γυναίκα που τελείωσε το γυμνάσιο όπως τελείωσε, εργάτρια μια ζωή, και μου λέει: καλά, πόσο μαλάκας είναι ο κόσμος. Δεν έχει βγει στον δρόμο γιατί τους κόβουν τους μισθούς, γιατί τους απολύουν, γιατί δεν έχουν δικαιώματα, γιατί φεύγουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό. Φίλη μου η μάνα σου, Ναι, ρε φίλε, έπαθα πλάκα, δεν την πίστευα κι εγώ. Λέω: μάνα, λέει παιδάκι μου, πια Μακεδονία και μαλακίες. Εδώ μου λέει: δεν θα έχουμε να φάμε σε λίγο. Η αξιοπρέπεια είναι στη Μακεδονία, δεν είναι σε αυτόν που ψάχνει τον κάδο για να φάει. Και έχω μείνει, φίλε, και τη θαύμαζα. Είδες η μάνα. Δεν είναι μόνο το παστίτσιο. Ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο Θήμιο για το κείμενό του που έγραψε. Είμαι εγγονός αντάρτη του Ελλάς, εξόριστου και φυλακισμένου του Ελλάς. Ειλικρινή συγχαρητήρια για αυτό που έγραψε ο Θήμιος. Εσύ δεν πρέπει να γράψεις και τίποτα, βέβαια. Τίποτα, εγώ αρχίδι, χάλια. Τίποτα, Ναι. Εσύ θα λέγεις για κόλλους, ρε Απόστολε. Μα κόλλο τα έκανε ο Μίκης τώρα, sorry κιόλας. Μάλλον ήσουν ο πιο κατάλληλος, λοιπόν, για συγγραφή άρθρου. Δεν τα έκανε δηλαδή κόλλο. Τα έκανε κόλλο, έχεις απόλυτο δίκιο. Εσύ έπρεπε να γράψεις το άρθρο. Σε κάθε περίπτωση, σοβαρά τώρα. Τι να πω, δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του παππού μου. Ας βγουν οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού που είναι εν ζωή να μας πούνε τη γνώμη τους, να μιλήσουν. Δεν είναι σύμβολα αυτής της εποχής ούτε ο Γλέζος και η μετέπειτα στάση του, ούτε ο Θοδωράκης. Υπάρχουν χιλιάδες χιλιάδων ανθρώποι. Παρ' όλα αυτά, ο Γλέζος δεν πήγε δίπλα με αυτούς που χαιρετάνε τον ήλιο ναζιστικά. Πήγε και σήκωσε τη γροθιά του μπροστά στην πόρτα του Πολυτεχνείου. Ο Γλέζος δεν απέκλειε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Κάποτε έτσι έλεγε ότι αν γίνει λίγο πιο σοβαρό. Να συνεργαστούμε και με αυτούς. Παρ' όλα αυτά, ας κρίνουμε από αυτά που έγιναν, όχι από αυτό τι θα μπορούσε να γίνει. Σύμφωνοι. Πάντως, η εθνική αντίσταση μπορεί να εκφράστηκε από τα τραγούδια του Θοδωράκη, που δεν θεωρώ ότι του ανήκουν πια, μετά από αυτά που έχει πει και κάνει με τον Οτσαλάν και τα πρόσφατα. Αλλά η εθνική αντίσταση είναι οι χιλιάδες άνθρωποι που χύσαν αίμα, βασανίστηκαν και γύρισαν σεμνά να υπηρετήσουν το λαό από άλλες θέσεις μετά, μέσα από το κίνημα. Αυτά έχω να πω. Μου έλεγε ο θείος μου ότι οι αριστεροί γενικά είναι πολύ κακοί άνθρωποι. Και γενικά να προσέξεις, παιδί μου. Τελικά απέδειξε χθες ο Θήμιος με αυτά που είπε για το Μίκη πόσο κακός και λίγος και μικρός είναι, δηλαδή. Ο Μίκης. Ο Θήμιος, όχι ο Μίκης. Γιατί? Η σημαία μας είναι ο Μίκης. Ναι, εξαρτάται ποιοι είστε. Να τη χαρείτε λοιπόν την καινούργια σας σημαία. Περαστικά σας. Θύμισε μου για να μην πέσω σε κανένα ατόπιμα. Το καραμαλίσι τάγκς ο Μίκης το είχε πει. Δεν θυμάμαι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Νομίζω το είχε πει κάποιος που έχει αδέρφια τους φασίστες. Σε ευχαριστώ. Για να μην ξεχνιόμαστε, ναι. Πάντως για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Έχει σημασία να δούμε το αντίο που διάλεξε ο Μίκης στη δύση του βίου του και το αντίο που διάλεξε ο Μάνος, ο Χατζηδάκης, κατά του ναζισμού. Σε παραπέμπω να ψάξεις να το βρεις. Να σου πω, χάρω πάσα ιδέα. Βέβαια, σας έχω αραιώσει πάρα πολύ. Καλά κάνετε. Γιατί επηρεάζουν αυτά τα πράγματα. Οι κακές επιρροές δημιουργούν προβλήματα και παραλίγο να μην πάτε στο σωλητήριο. Ο θερός μου μαζί με το Μίκη κάνει 5 χρόνια εξορία. Εσύ, βρε αρχίδι, τι είσαι. Τι είσαι, ρε αλυταρά, και αν είσαι σκότσια, βγάλω το στον αέρα. Πώς μιλάς έτσι, κυρία μου. Έχεις εσύ επίπεδο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να μιλάς για το λαό έτσι και για ένα σύμβολο του κόσμου. Καλέ, θα πάθε τίποτα, θα το έχω κρίμα στο λαιμό μου. Ακούει ο κόσμος ηλίθιο. Θα το έχω κρίμα στο λαιμό μου, τσάμπα οι σημαίες που σηκώνατε χθες στο συλλαλητήριο, πόσο κάνανε? Δεν έχει σημασία πόσο κάνανε. Έχει σημασία, πώς δεν έχει σημασία. Σε γδάρανε να πούμε. Άμα σε γδάρανε οι συμπατριώτες να σηκώσουν το ιερό το λάβαρο, είναι θέμα τώρα. Δεν σας περικόβει τίποτα, είστε πολύ κακομύριδες. Θα σας πνίξει ο λαός κακόμυρα. Μωρό μου γλυκό. Έτσι, γιατί. Αγάπη μου γλυκιά, πες μου κι άλλα. Δεν νιώσετε τίποτα. Μωρό μου τρελό εσύ. Κυριολεκτικά, μωρό μου τρελό. Κακομύριδες. Αγάπη μου. Για την Παρασκευή θέλω αφιέρωση. Αυτό που διάβασε χθες ο Θήμιος, βέβαια όλο είναι πολύ δύσκολο νομίζω, αλλά από το σημείο που λέει από χτες, ευχαριστώ το Θοδωράκη για έναν ακόμα λόγο. Όχι, δεν θα βάλω κάτι από αυτό, το λέω από τώρα να ξέρεις. Ρε Αποστόλη, θέλω να τα αφιερώσω στο Θοδωράκη και σε όλους τους Σιριζέους. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν κάνουμε εμπόριο τώρα. Έλα, όχι, δεν μπει. Αν θες μπορώ να σου βάλω λίγο τη Μαργαρίτα ή τη Μαργαρό. Τη διασκευή τη δικιά μου που λέει η Μαργαρίτα ή Μαργαρό, τον περιφέρει σαν μπαλτό. Η μάνα σου είναι τρελή, τον έχει βγάλει στο κλαρί. Άμα θες αυτό να σε ευχαριστήσω. Έλα, γεια. Μίζες, τρεμούλες, καρπαθές, σκάνδαλα και μηνύσεις. Πουρτάνε στα κρεβάτια σας, να ακούσουμε ειδήσεις. Ούτε δώρα πήρα, ούτε είχα σχέση με τις μίζες. Και αυτά τα γράφουν οι εφημερίδες, έτσι. Ορίστε, ο Άκης τα έλεγε τότε, δεν τον πίστεψε κανείς και έχουμε αυτά που έχουμε σχετικά με τον Άκη. Τώρα θα παραθέσουμε εδώ λίγο μάθημα με καθηγητή τον Άδωνη, ξέρω τα συναισθήματά σας για τον Άδωνη, πολλών. Πώς ήταν χθες στον Αντένα στο Δελτίο, είχε απέναντί τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, πώς κάποιος, αυτό είναι το θέμα του μαθήματος, λέει πολιτικό απατεώνα, εγκληματία, αδίστακτο, το Τσίπρα, χωρίς να αναφέρει το όνομα Τσίπρας, πώς κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Όπως το έκανε ο Άδωνης μιλώντας στον Κώστα Ζαχαριάδη. Είναι τυχαίο και. Μην μετάγεστε! Μην μετάγεσαι! Γιατί τι έγινε? Δεν έχει δουλειά στην υπόθεση! Καλό παιδί, μην μπλέξει βρωμιά μέσα! Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το ζήτημα σα κοιτάω στα μάτια και σα λέω το εξή. Μην μπλέξει, είσαι καλό παιδί. Μην μπλέξει. Είσαι καλό παιδί, μην μπλέξει. Το ύψο τη φαρμακευτική δαπάνη. Είσαι καλό παιδί, μην μπλέξει. Αλλά πηγαίνει η φαρμακευτική δαπάνη. Λέγοντας λοιπόν ότι είσαι καλό παιδί, λες ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι καλά παιδιά και είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Μάθετε από τρόπους πώς θα το λέτε. Του το έλεγε και η συνέχεια του καημένου του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος όντως φαίνεται και καλό παιδί, αλλά έχει μπλέξει κακές παρέες, πολιτικές. Έχω εδώ ένα μήνυμα από τον Αντώνη από την ΚΟ. Είναι ωραίο το μήνυμά του, λίγο μεγάλο, σας το διαβάσω. Μήνυμα λέει προς όλους τους φίλους που δεν είναι φασίστες, σε εισαγωγικά προφανώς, ενώ αυτοί που δηλώνουν δεν είμαι φασίστες και τέτοια. Να προσέχετε τα χέρια σας. Τα χέρια για να λερωθούν δεν χρειάζεται απαραίτητα να έρθουν σε άμεση επαφή με αυτό που δυνητικά τα λερώνει. Τα χέρια μπορούν πολύ εύκολα να λερωθούν με μια χειραψία, με ένα χειροκρότημα, με ένα συμβολικό χαιρετισμό, με δύο λέξεις έναν τοίχο ή ένα χαρτί, με τη ρήψη ενός χαρτιού σε μια κάλπη. Μπορούν να λερωθούν ακόμη και με μερικά πατήματα σε ένα πληκτρολόγιο. Υπάρχουν πληκτρολόγια που στάζουν αίμα άραγε. Όλοι οι παραπάνω τρόποι, λιγότεροι περισσότερο άμεση, λιγότεροι περισσότερο ενεργητικοί, εξίσου επικίνδυνοι είναι. Κάποια στιγμή θα μάθουμε πόσα λερωμένα χέρια χωράνε σε ένα δρόμο, σε μια πλατεία, σε ένα τόπο. Όμως, όπως ξέρουμε στα σίγουρα παραδείγματος χάρη, το 2015 υπήρχαν τουλάχιστον 379.722, κάντε το επί δύο λερωμένα χέρια σε αυτόν τον τόπο. Μέχρι τότε μην παρεξηγείτε τους χαρακτηρισμούς, άλλωστε αυτοί δεν λένε κάτι, να προσέχετε τα χέρια σας. Να προσέχετε τα χέρια σας, γιατί κάποιοι λεκέδες, όσο και αν προσπαθείς να τους ξεπλύνεις και να τους καθαρίσεις, δυστυχώς δεν φεύγουν με τίποτα. Ο Αντώνης από την Κότα λέει όλα αυτά για τα λερωμένα χέρια. θυμάται ο Θοδωράκης ότι πριν όχι και πολλά χρόνια αυτοί που χθες τραγουδούσαν τα τραγούδια που έχει ντύσει με τη μουσική του, έτσι και τολμούσαμε να τα σιγοψιθυρίσουμε, μας τραβούσανε, μας ξυλοφορτώνανε και μας τραβούσανε στα κρατητήρια και στις ασφάλειες. Μάλλον δεν τα θυμάται, αυτό είναι μάλλον το κακό. Θυμάται, αυτό είναι το κακό. Αλλά όταν δεν θυμάσαι πράγματα, καλό είναι να κάτσεις ήρεμος. Εντάξει, και το χαμομιλάκι καλό είναι από ένα σημείο και μετά. Το μόνο που μπορώ να σας πω, επειδή δεν ακούτε τον καλπασμό, το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Τι λέει ρε παιδάκι μου, αυτό το ξέρεις απ' έξω ή το διαβάζεις τώρα κάπου? Ξέρεις και πως γράφεται? Ερχόμαστε, Αποστολή. Παιδί μου, τι τα θες εσύ αυτά? Τι τα θες, παιδί μου, αυτά? Πας στο συλλαλητήριο και δεν ξέρεις πως γράφεται το συλλαλητήριο? Έλα, άστα, άστα. Έχω μια απορία, ρε φίλε. Δεν το οργάνωσαν καλά κάτω εκεί πέρα, να πούμε, στην Αθήνα το πράγμα? Μια χαρά το οργάνωσαν, γιατί? Όχι, όχι. Γιατί δεν πήγε και ο Νταλάρας εκεί να πούν κανένα τραγουδάκι παρέα, να βγάλουν και μεροκαματάκι με το κούνδουρο να πούνε, να πούνε για τις καμπάνες, να τα πούν όλα αυτά? Θα είχε μεροκαματάκι. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, μπορείς να πεις πολλά για τον Νταλάρα, δεν θέλω να το υπερασπιστώ, αλλά αυτό που έκανε ο Μίκης δεν το έχει κάνει ο Νταλάρας. Εντάξει, ναι, αλλά αυτό δεν το κάνει να αποποιείται του ραμολιμέντου. Δηλαδή ο Νταλάρας, εντάξει, με τους Πασόκους τα βρήκε, δεν τα βρήκε με τους φασίστες, ξέρεις πώς είναι αυτά. Τα βρήκε με αυτούς που μας οδήγησαν στους φασίστες. Αλλά ένα βήμα πριν, να σεβαστούμε κάποια πράγματα. Διαδοσκά είναι? Όχι. Τι είναι? Real. Α, συγγνώμη, το Real, ναι. Να πω κάτι, ποιος είναι αυτό, ο Καλαμούκης, ποιος είναι? Ο Καλαμούκης, ναι, ναι. Λοιπόν, τι κάνετε, τι το παίζετε, φουτέρνα το Ράιχ φασίστες έχετε γίνει, όπως γίνει, όπως ο Μουσουλίνι που ήταν αριστερός. Αριστερός φασισμός είναι κι αυτός? Ο Μουσουλίνι ποιος έκφρασε? Όχι, όχι, τώρα θα μιλήσουμε για τον αριστερόστροφο φασισμό. Ναι, αυτός είναι. Τέλεια, μ' αρέσει το υφθητού μου όλα αυτά, παιδιά, μπράβο. Τελειώσατε, γαμμένοι, τελειώσατε, πεθάνατε. Αχ, καλε, βρίζετε. Βρίζετε και φοβάμαι μη σας βγει σε κακό. Τι θα σου πάρω το σιλιάρι στο χώρο στον κόλο, μαλάκα. Αν είναι δυνατόν, μη μου πεις ότι είσαι και χρυσαυγίτης, μη μου πεις ότι είσαι και χρυσαυγίτης. Πού τα βρήκες το σιλιάρι? Οπλοφορείς? Οικοδόμος είμαι, στο χώρο από πίσω. Οπλοφορείς? Αμέ. Αμέ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις τώρα, τελειώσατε. Όλοι εσείς τελειώσατε. Έχεστε στα πράγματα, θα κάψουμε Εβραίους, πες το να τελειώνουμε. Εσείς Εβραίους, να κάψουμε τους Εβραίους τους πούτιδες. Να κάψουμε τους πούτιδες, τους Εβραίους, ποιον άλλο θέλετε? Τους ανάπηρους, να κάψουμε παιδιά, να κάψουμε, να κάψουμε. Έλα, δεν σας ακούσω και πολύ φτά. Συγχαρητήρια. Πάρα πολλά συγχαρητήρια. Δεν σου θυμίζω τον Άδωνη, νομίζω το λεβετικό τυπό. Θυμίζει λίγο τον Άδωνη, αν που έλεγε και ένα ανανογιλέκο, α πούμε, και μου έφερε τίποτα γεννόσιμα φάρμακα, δεν ξέρω από ποια εταιρεία, θα μου το θύμιζε πιο πολύ. Συγχαρητήρια, πάρα πολλά συγχαρητήρια στο Θήμιο και στην ομάδα όλη που επένδυσε τον λόγο που έβγαλε, α το πω έτσι, ο Θήμιο για τα υπέροχα ηχητικά. Πολλά συγχαρητήρια από το λόγο και την καρδιά. Ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι. Δώσατε ρέστα, δώσατε πόνο, σκορπίσατε πόνο με τη χθεσινή εκπομπή. Ειλικρινά το χάρηκα πάρα πολύ. Εγώ μετά την προχθεσινή συγκέντρωση και το συλλαλητήριο που έγινε, με έχω μαζέψει βαλίτσες να γυρίσω Ελλάδα. Α, σε πείσανε, τέλεια. Τη μεταφορική έκκληση για να πάρω τα πράγματά μου να γυρίσω πίσω. Θα είναι τόσο καλύτερα τα πράγματα, πιστεύω, μετά από αυτό το συλλαλητήριο. Θα είναι, γιατί άμα πάρουμε και το όνομα τώρα και έχουμε αποκλειστικότητα, βγαίνουμε από την κρίση, τελειώνουν τα μνημόνια. Ποιον Αύγουστο που λέει ο Τσίπρας, μαλακίες. Τώρα, στη Βράσκολα το σίδερο. Κάτι πολύ σημαντικό. Όλοι τώρα, τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι γαμοφασίστες που έχουν κολλήσει με τις φωτογραφίες που βλέπω στο ίντερνετ, με την κοπέλα τη μαύρη με την σημαία την ελληνική παντάνα που την είχε κάνει, ο άλλος ο Αιγύπτιος και ο άλλος ο Σομαλός που βγήκανε και μιλήσανε υπέρ του συλλαλητήριου και όλα αυτά, ξέρω εγώ, και να λένε ότι να κοιτάξτε, αυτοί ήταν φασίστες. Πώς θέλουν να τους κρύψουν, τέλος πάντων, τους φασίστες τους. Αν αύριο μεθαύριο τα παιδιά αυτονών σηκώσουν ελληνική σημαία σε καμιά παρέλαση, πάλι θα τα αγκαλιάσουνε? Όχι, μη μου λες τέτοια τώρα, με ταράζεις. Όχι, ε. Λες όχι, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ναι. Αγαπάνε την Ελλάδα. Ετοιμισούνε, ρε παιδί μου, αλλά και όλοι αυτοί δεν μπορούν να σηκώνουν και την ελληνική σημαία, μπορούν μόνο να την πουλάνε στα συλλαλητήρια. Μετά τη συγκέντρωση, πόσοι κάδοι γέννησαν ελληνικές σημαίες? Ναι, αλλά οι κάδοι είναι ελληνικοί. Αντάξει, εντάξει, okay. Όπως είδες και στο συλλαλητήριο, είχε πολλούς κάδους, πολλούς δενεκέδες άδειους. Που ήταν πολύ ελληνικοί, πολλοί Έλληνες. Οπότε έχει δυτή σημασία το πόσες σημαίες πήγαν στα σκουπίδια. Πολλές. Είδα πολλές ελληνικές σημαίες να τις κρατάνε πολλά σκουπίδια. Αιώνες φαρμάκι, γενιές φαρμάκι. Γραμμή αντιλάλησε αδιάφορος ο τιμονιέρης. Είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ένα ποίημα με ευθεία παραπομπή στο φάρμακο. Γιατί το φάρμακο μέσα έχει φαρμάκι. Τα είχε πει από τότε ο Προκόπης Παυλόπουλος, κανείς δεν τον πίστευε. Και για τον Τιμονιέρη τα είχε πει, τα ακούσατε τώρα. Θα το ξανακούσουμε και τις επόμενες μέρες. Φτάνοντας προς το τέλος, να ακούσουμε ένα ευχάριστο γεγονότο. Και σήμερα, αν θέλετε, είναι η κατάλληλη στιγμή για να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Όχι μονάχα γιατί είναι άριστη η Ιωνή, αλλά γιατί είναι θετικά, ενθαρρυντικά, αισιόδοξα και όλα τα στοιχεία, οι δείκτες. Η οικονομία επανέρχεται σε ανωδικούς ρυθμούς, η ανεργία μειώνεται, παραμένει υψηλή, αλλά μειώνεται. Οι άνθρωποι δειλά-δειλά αρχίζουν να βλέπουν φως. Αρχίζουν λοιπόν να βλέπουν δειλά-δειλά φως στο τούνελ. Έχει τηλεθέαση Νικολούλη, άμα δείτε τα νούμερα. Χαμός γίνεται κάθε βράδυ. Δειλά-δειλά ξεκινάει και μετά κορυφώνεται. Με αυτό το αισιόδοξο φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Πού σε τρελό, αγόρι. Πού σε καλέσει. Μήνες έχω να πάρω τηλέφωνο, ρε μαγκά. Θα σε πάρει ο διάολος, γιατί. Με συγχωρείς, αλλά αλλιώς θα υπολόγιζα τα πράγματα. Άλλη διάθεση νόμιζα θα είχα σήμερα και θα είχες και θα λέγαμε. Ύστερα από το προχθεσινό δεν γίνεται. Θέλω να σου πω μόνο κάτι. Εγώ όταν έρχονται εκλογές και ψηφίζω ΚΚΕ, στην ουσία ψηφίζω το πρώτο Κ από το ΚΚΕ. Κομμουνισμό. Τελεία. Όλα τα άλλα λένε ότι είναι άτομα, πρόσωπα. Δεν πιστεύω σε ανθρώπους. Και η τρανή απόδειξη ήταν αυτό που έγινε προχθές με το Μίκη. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Εγώ είμαι ανάξιος να μιλήσω για το Μίκη. Και αν μιλάμε αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο και λέμε και λέω ό,τι μαγεία θέλω, ένας λόγος είναι και αυτός. Αλλά φίλε, απαράδεκτος. Απαράδεκτος, απαράδεκτος. Το Μίκη δεν μπορεί να το μεθάνει κανείς, μακάρις. Όντως δίκιο έχετε. Ο ίδιος μόνο μπορεί να αποφασίσει. Κανένας, όχι. Δεν μπορεί να το μεθάνει κανείς, μακάρις, όταν έρθει ο φυσικός του θάνατος, γιατί είναι σε όλα τα πλάτη του κόσμου. Και η πολυμορφία του που είχε, και αυτή είναι πλεονέκτημα. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Μίκη. Και πήγε και από εδώ και πήγε και από εκεί. Όλα τα έπαιξε καλά. Όλα τα έκανε καλά, τέλειος. Δεν υπάρχει, δεν είναι μόνο. Αδέρφια μας φασίστες δηλαδή. Όχι, ακούστε. Και αριστερόστροφος φασισμός, εντάξει, ναι. Όχι, όλα όσα έκανε ήταν πολύπλευρος, γιατί είχε μεγάλη οντότητα μέσα του, μεγάλος άνθρωπος, ψηλό μυαλό και όλα αυτά. Δεν το πεθαίνει κανείς, μακαρίς, όλοι οι άλλοι θα πεθάνουν. Ήθελα να σου πω για τη χθεσινή εκπομπή συγχαρητήρια, είσαστε καταπληκτικοί. Απλά να πούμε και στους Σιριζέους, καλά τα και κράξατε το Μίκη, δεν το συζητώ, ότι μη στεναχωριούνται τους Χρυσαυγίτες, δεν θα τους πάρει ο Μίκης. Τους έχουν αυτοί που πηγαίνουν μαζί στη Ρο και καταθέτουν στεφάνι, που τους χρησιμοποιούν σαν ματατζίδες για τους πληθυριασμούς του Κοντονή. Οι Χρυσή Αυγοί με τον ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά συνεργάζονται. Και που τους προβάλλουν σε κάθε ευκαιρία στην ΕΡΤ για να κρατάνε ίσες αποστάσεις, όλες τις ομιλίες του Μιχαλολιάκου, ε. Ακριβώς, Αποστόλη μου, ακριβώς. Και κάτι άλλο, ότι όσο ηλίθιοι είναι οι φασίστες, άλλο τόσο ηλίθιοι είναι και κάτι δίθεν αντιφασίστες, δίθεν αναρχικοί και πρακτοράκια που παίρνουν τις θέσεις των αντιπάλων εθνικιστών. Εγώ δέχομαι για τους ανθρώπους αυτούς τον όρο Σλαβομακεδόνες, είναι Σλαβομακεδόνες, είναι άνθρωποι που μένουν στη Μακεδονία σλαβικής καταγωγής, αλλά όταν μου λες σύνθημα λευτεριά στη Μακεδονία και τώρα και τ' άλλο, βοηθάς τους φασίστες. Για τον Άδωνη ρε εσύ, ο Κορυδαλός είναι ελληνικός ή πως τον διεκδικεί πλάι νίκαια. Α, δεν το ξέρω. Αφενός, επίσης έχουν βγάλει οι νεοδημοκράτες πόσοι κρατούμενοι ανά τετραγωνικό χωράνε στο προάβλιο του Κορυδαλού. Χωράνε 1,5 εκατομμύριο νεοδημοκράτες. Αποστολή, έχω πελάτες, αλλά στον Κορυδαλό, άμα κάτσει ο ένας πίσω από τον άλλον, χωράνε πολύ. Στον Κορυδαλό, άμα είσαι Μερακλής, κάθεσαι ο ένας πίσω από τον άλλον. Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη. Παίρνω μια φορά στο τόσο. Ήθελα να πω κάτι, μην παραπονιόμαστε. Ο κόσμος είναι αυτός που έστειλε το Λεβέντη μέσα στη Βουλή. Αυτοί είμαστε. Και μπράβο μας. Και μπράβο μας. Μπράβο λαέ, μπράβο κόσμε. Α, μπράβο, μην περιμένεις τίποτε τώρα. Μια συντήρηση μέχρι να έρθουν κάποιοι να κάνουν κάτι. Εμείς είμαστε για τα κλάματα, τίποτα άλλο. Απόστολε παλικάρι μου, να του πεις αυτού του Θήμιου, ξεχνάει ότι τον καιρό που κολοτριβότανε με το κουκουέ εσωτερικού ο Θεοδωράκης, μίλαγε για μελανοχυτώνες της ΚΝΕ. Μας έλεγε μελανοχυτώνες ο Θεοδωράκης. Και ότι κατά την προσωπική μου άποψη, του Μανώλη, την προσωπική μου άποψη, ο Θεοδωράκης ήταν ανεμοδούρας από το 1969 και εδώ. Υπάρχει περίπτωση στην εκπομπή εχθές να την έχουμε κάπου ηχογραφημένη να την πάρουμε? Υπάρχει στο διαδίκτυο. Α, μόνο από εκεί μπορούμε να την ηχογραφήσουμε. Ναι. Ευχαριστώ παιδιά, παλικάρια, βαράτε, κρατάτε γερά, βαράτε, κρατάτε γερά, εντάξει. Καλημέρα. Ασκόχμηλο! Καλώς το Θανάση. Τι έγινε, σε χάσαμε. Τι έχεις. Τι έχω και τι δεν έχω. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί της ηλικίας. Κομάρες έχω, πονοκέφαλο έχω, βουίζουνε τα αυτιά μου, πονάει ο λαιμός μου, το ζεστό. Είμαι άρρωστος, σου λέω. Και τι κάνεις. Τι κάνω. Ναι. Φάρμακα. Παίρνω φάρμακα. Πολλά φάρμακα. Γρυπέξ για τη γρήπη. Διξέξ για το βήχα. Λαριγκέξ για το λαιμό. Κομαρέξ για τις κομάρες. Νοβάλης Καβάλα. Νοβάλης. Τζίβαν Ντεγκιάν και Ντουνιάμι. Κεφάλι μου. Αλλά να, αυτό το χάπι θα με σώσει. Ηρεμούλα. Θα το παίρνω λίγο λίγο. Αλλά να, αυτό το χάπι θα με σώσει. Η μάσα. Άσουμε για παλαιτάτε. Στο τούτο τη δελάτε. Ρε αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Σάμπρα κατσάμπρα κατάβρα. Άιντουρι, άιντουρι, τουρίτα. Στο τούτα τελείσουν έσμα. Στο τούτσι καβαβά. Γεια σου Γιάννη, κουκιά σπέρνω. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Νοβάλης. Άσου με τζαμπά.